ธรรมเทศนาวิธีการทำวิปัสสนาเรื่องเห็นทุกข์โดยพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโศก ตั้งใจฟังให้ดีอาตมาจะเทศวิปัสสนาให้ฟังที่เอาไปปรัชนานั้นก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่เรียนรู้อย่างเดียวนะต้องปฏิบัติให้เป็นด้วยถ้าปฏิบัติเป็นก็เห็นชัดตามความเป็นจริงไม่ใช่อ่านตำราเฉยๆอ่านตำราเฉยๆยังไม่พ้นทุกข์หรอกแต่ถ้าปฏิบัติให้ถึงธรรมจึงจะพ้นทุกข์ได้การกระทำนั่นแหละเป็นการที่ว่าทำให้จิตสูงส่งขึ้นได้หรือปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนนั่นแหละจึงจะเข้าใจลึกซึ้งในธรรมวิปัสสนาเป็นหนทางพ้นทุกข์จริงๆให้พิจารณามาที่ตัวเราดิตัวเรามีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความเกิดแก่เก็บตายทุกคนตายแล้วไปไหนไปตามบุญตามบาปที่เราทำไว้บาปที่เราทำนั่นแหละที่จะพาไปสู่นรกบุญที่เราทำนั่นแหละที่จะพาไปสู่สวรรค์การที่จะพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงนี้ต้องกลับมาที่ตัวเราตัวเราเป็นยังไงตัวเรามีความเกิดมาแล้วมีความแก่มาแล้วตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดาตั้งอยู่ในครรภ์นั้นมารดานั่นแหละพอแก่ขึ้นแก่ขึ้น9เดือน10เดือนก็คลอดออกมาเป็นคนเป็นชายเป็นหญิงตามยุคตามโอกาสของมันเราแก่เราก็เห็นแล้วว่าความแก่เป็นทุกข์ยังไงเก็บนั่นปวดนี่เหนื่อยเมื่อยเหนื่อยเมื่อยก็ไม่ใช่เหนื่อยเมื่อยเพราะอย่างอื่นเพราะความชราหรือความแก่นั่นแหละมันมาปรากฏเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกไว้เหมือนมะม่วงเนี่ยเราปลูกไว้มันออกดอกออกผลแล้วก็เรียกว่ามันแก่แล้วถึงออกดอกออกผลพอออกดอกออกผลแล้วถึงฤดูกาลมันก็มีดอกมีผลมีอะไรของมันเรียกว่ามันแก่ไปเรื่อยๆแก่ไปเรื่อยจนสุกจนหล่นจากขั้วคนเราก็เหมือนกันแก่มาตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี้เรามีอายุเท่าไหร่แล้วพูดง่ายเราอยู่ในโลกนี้มานานเท่าไหร่เมื่อไหร่เราจะถึงความตายแต่ความตายเป็นของแน่นอนทำยังไงอยู่ก็ได้ตายหมดยืนตายก็มีนอนตายก็มีอุบัติเหตุก็มีนั่นนี่สารพัดพูดง่ายๆความตายมีได้ทุกเวลานาทีถ้าตายแล้วก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้มีแต่เขาไปเผาทิ้งหรือไปฝังไว้ให้หมูปวกหมูสัตว์กินให้เราตั้งใจพิจารณาอย่างนี้แหละพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาบ่อยๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาให้พิจารณาเห็นแจ้งในตัวเราว่าเราเป็นอย่างนั้นแหละให้ตั้งใจพิจารณาด้วยจิตสงบเป็นสมาธินะถ้าจิตไม่สงบไม่เป็นสมาธิยังพิจารณาไม่ได้เพราะว่ากำลังไม่พอพิจารณาก็ไม่เห็นแจ้งเห็นจริงไม่เห็นชัดเจนภายในต้อง ภาวนาเป็นก่อนหมายความว่าจิตทำจิตให้สงบเป็นก่อนถ้าทำจิตให้สงบเป็นสมาธิดีแล้วเราจะพิจารณาเป็นอสุภะก็ได้คือความเน่าเหม็นของร่างกายนี้ขณะไม่ตายเราก็มีอาการเน่าเหม็นถ้าไปอาบน้ำนี่ก็ออกมาข้างนอกให้เห็นชัดขึ้นไปอีกนี่แหละถ้าตายแล้วยิ่งเน่าเหม็นสกปรกปฏิกูลโสโครกไม่มีอะไรที่อยากได้นางสิริมาเป็นคนสวยมากสวยแต่เป็นหญิงโสเภณีเขาไม่ให้แต่งงานเพราะเป็นสวยมากพระราชาไม่ให้แต่งงานใครจะไปอยู่กับนางต้องเสียเงินพันกหาปณะเป็นเงินอินเดียต่อมาวันหนึ่งพระไปบิณฑบาตเห็นแล้วงามมากโอ้โถให้ปล่อยให้คนใช้นั่นแหละใส่บาตรแทนแล้วจัดอาหารถวายพระแทนพอพระจะกลับก็มาไหว้พระเขาโสมออกมามาไหว้พระพอไหว้พระแล้วเขาก็กลับไปพักผ่อนนอนลงต่อมานางก็ตายแต่พระก็หลงนะเห็นแล้วก็สวยสวยโอ้เห็นแล้วสวยหลงเหมือนกันปุถุชนเนี่ยไม่ใช่พระอริยเจ้ามันก็หลงอะไรมันนี่โอ้โหทำไมงามแท้สวยแท้พระไม่ยอมกินข้าวเลยนะบิณฑบาตไปเอาเข้าไว้ใต้เตียงนอนมือไก่ละผากอุ้ยทำไมสวยแท้ไม่สวยแท้สามวันนะพระไม่กินไม่กินข้าวพระพุทธเจ้าสั่งพระราชามหากษัตริย์ว่าให้เก็บไว้ป่าช้าสามวันแล้วประกาศให้ประชาชนในเมืองนั่นนะให้มาหมดทุกคนยกเว้นคนแก่เฝ้าบ้านกับเด็กเล็กที่ยังไม่รู้เดียงสานอกนั้นให้มาหมดใครไม่มาปราบแปดหาปณะต้องมาพระพุทธเจ้าก็สั่งพระอานนท์ว่าให้พระเดียงสงฆ์ให้สงฆ์ทราบทั่วกันว่าให้ไปที่เผาศพของนางสิริมาพอบอกว่าไปพบนางสิริมาพระองค์นั้นลุกขึ้นโอ้โหเข้าในบาตรเป็นเหล้าเลยเป็นเหล้าอ่อนๆแล้วเทบาตรแล้วก็ล้างบาตรเสร็จอย่างด่วนเลยก็จะได้ไปเห็นนางสิริมาพอไปเห็นอะไรเขานอนอยู่บนกองฟอนแล้วพระพุทธเจ้าก็นำพระสงฆ์ไปดูพระองค์ที่ว่ามือไก่หน้าผากก็ไปดูเหมือนกันนะไปดูพระพุทธเจ้าให้พระราชาประกาศขายนางสิริมา 4,000 กหาปณะใครจะเอาใครจะซื้อก็ไม่มีคนซื้อไม่มีคนเอาให้ลดต่ำลงมาอีก 1,000 กหาปณะเลื่อยลงมาจนถึงกากนิกเดียวถ้าพูดภาษาไทยเราก็เรียกว่าสตางค์แดงเดียวก็ไม่มีคนเอาไม่มีคนต้องการถ้าอย่างนั้นให้เอาเฉยๆใครจะเอาไม่มีคนเอาสักคนมีแต่หนอนเต็มไปหมดในตัวนั้นทวารทั้งเก้าตาสองหูสองปากทวารหนักทวารเบามีแต่หมู่หนอนไหลออกไหลเข้าหนอนยุบยิบยุบยิบยุบยั่วยั่วเยี่ยอยู่เต็มไปหมดตามร่างกายตามร่างกายก็ผุพังไปมีแต่หมู่หนอนเต็มไปหมดให้เฉยๆก็ไม่เอาแล้วใครอยากได้บ้าง ไม่มีใครอยากได้พอตายแล้วเน่าเหม็นสกปรกปฏิกูลเอาแต่ข้าเป็นมนุษย์ทำไมที่ยังไม่ตายทำไมถึงเงินสวยแท้ทำไมถึงมีคนรักคนชอบแต่เวลาตายแล้วทำไมไม่รักไม่ชอบขายให้เฉยๆก็ไม่เอาลองคิดดูพิจารณาให้เห็นอสุภะในตัวเราความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายนี่มันเป็นไปอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละอย่างเราตายแล้วไปอยู่ไหนเข้าไปไว้ที่ป่าช้ายังไม่เผายังไม่ฝังปล่อยไว้เหมือนนางสิริมาเนี่ยให้หนอนเป็นผู้ทำงานขี้ไข่ขางแมลงวันไปขี้ใส่ไปไข่ใส่ก็กลายเป็นหนอนพอเป็นหนอนก็ไต่ยั่วเยี่ยไปมาตามช่องที่มีอยู่ตามตัวแตกผลิออกก็เห็นชัดว่าโอ้โหหมู่หนอนเต็มไปหมดทุกส่วนในร่างกายใครจะอยากได้ไม่มีใครอยากได้เลยนั่นให้พิจารณาอย่างนี้จะเห็นตามความจริงว่าตัวของคนเรานี้ถ้าตายแล้วก็เน่าเหม็นสกปรกปฏิกูลยิ่งกว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่เราต้องแก้ไขจิตใจของเราให้เห็นตามว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้แหละมันเป็นของที่ไม่แน่นอนชีวิตของคนเรานี่เกิดขึ้นมาได้8เดือนก็ตาย9เดือนก็ตาย10เดือนก็ตายหรือบางทีตายมาตั้งแต่ในท้องก็มีนี่แหละมันเป็นอย่างนี้สังขารร่างกายของคนนี่เราชอบเราชมเรายินดีพอใจก็สมัยที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นแต่ถ้าตายแล้วก็ไม่มีใครรักไม่มีใครหลงหรอกมีแต่เศร้าโศกเศร้าเสียใจคิดถึงกันด้วยกันให้พิจารณาเข้าไปพิจารณาเห็นตามที่อาตมาอธิบายนี่แหละให้เห็นชัดในใจเราคนเราเกิดมาแล้วมีแก่มีเก็บมีตายจริงพระพุทธเจ้าสอนว่านี่เป็นธรรมธรรมคืออะไรคือการให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ในท่ามกลางมีความดับสลายตายไปในที่สุดเมื่อตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละใครอยากได้ความตายเหล่านี้ไหมไม่มีใครอยากตายเลยถึงแม้ว่าจะกินข้าวกินปลาอะไรต่างๆก็ไม่เคยคิดอยากตายป่วยอยู่เขาก็ให้กินกลัวเราจะตายพิจารณาลงไปให้เห็นชัดกายนี้เป็นของโสโครกปฏิกูลก็เห็นชัดลงไปว่าตัวเรานี่มีความโสโครกปฏิกูลอาบน้ำวันละหลายครั้งสองครั้งสามครั้งป่านนั้นมันยังเน่ายังเหม็นอยู่เหม็นหมดทุกคนนั่นแหละมันไม่ใช่เหม็นเลือกเหม็นแต่นางสิริมาหรอกเหม็นทุกคนแต่ว่ายังไม่เหม็นเต็มที่ถ้าเหม็นเต็มที่ก็โอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้แล้วนี่แหละให้พิจารณาลงไปที่นั่นว่าตัวของคนเรานี่เป็นอย่างนี้แหละหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้เลยเราอยู่ได้70-80ปีก็ถือว่าอายุยืนแล้วถ้าอายุ90ปีมันก็แก่มากแล้วจะล่วงหลุดลอยไปตามความเป็นจริงเลยเพราะนั้นให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเห็นเป็นโครงกระดูกก็ดูตัวเราเอาเนื้อออกหนังออกก็เหลือแต่โครงกระดูกตับไตไส้พุงอะไรต่างๆก็ออกหมดเอาออกหมดก็เหลือแต่โครงกระดูกดูไปตรงไหนก็เห็นกระดูกเนื้อหนังออกจากกันแล้ว เหลือแต่โครงกระดูกไว้เช่นในป่าช้าผีดิบเขาไม่มีฟืนไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรจะเผาเขาก็เอาไปทิ้งไว้เฉยๆให้เน่าเหม็นแล้วแรงกากินอย่างในอินเดียนี่โอ้อีแรงอีกานี่เยอะตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงละโหยคนไม่ยิงไม่กินนะแปลกอยู่เหมือนกันถ้าเป็นคนไทยเราอาจจะยิงกินได้นะนี่คนไม่กินเลยไม่กินมันเน่ามันเหม็นเพราะพวกแรงพวกกาเนี่ยมันเน่าเหม็นมันอยู่กับซากศพถ้าศพเปื่อยเน่าผุพังไปอีแรงอีกาก็กินหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็คือโครงกระดูกของเราเนี่ยเรายึดเราถืออยู่เราก็ว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราปล่อยวางแล้วก็เรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละที่จะให้ไม่เป็นไม่มีนะลองพิจารณาดูสิโครงกระดูกนะให้ใครเขาก็ไม่เอาให้พระก็ไม่เอาแต่มีอยู่วัดหนึ่งท่านเอาโครงกระดูกคนไปห้อยไว้แต่ว่าเนื้อหนังหมดไปแล้วเครื่องในอะไรต่างๆไม่มีแล้วมีแต่โครงกระดูกเฉยกระดูกขากระดูกแขนกระดูกคอกระดูกศีรษะกระดูกหลังกระดูกสีข้างนั่นแหละปรากฏอยู่ให้เห็นนอกนั้นเสื่อมสลายไปหมดแล้วเราพิจารณาเห็นกระดูกเราก็เห็นชัดว่าโอ้ตัวเรานี่ถ้าไม่มีกระดูกเนื้อหนังมังสาก็ตั้งอยู่ไม่ได้โอ้โหกองอยู่เหมือนที่ว่าเอาตัดออกตัดออกนั่นแหละเดี๋ยวถ้ามีโครงกระดูกก็ยังทรงตัวอยู่ได้อย่างวัดที่ว่าท่านก็ทำทำแบบนั้นแหละเด็กน้อยเอามาดองไว้ผู้ใหญ่ก็ดองไว้โครงกระดูกก็มีใส่ชื่อด้วยนะนายอนิจจังนางทุกขังอาตมาไปอาตมาก็ไปดูอยู่แต่โอ้ยให้ไปนอนศาลานั้นนอนไม่ได้กลัวผีพอเอาไว้ให้พระได้พิจารณาดูเอาความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละให้ดูคนตายแล้วเด็กๆ ก็เป็นอย่างนี้คนตายแล้วยังไม่ชราภาพแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้ก็มีที่ว่านางอนิจจานายอนัตตาท่านเขียนได้หมดอันนี้คือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของคนเรายึดถือตรงไหนก็เอาไม่ได้หรอกตาเราก็มีเราก็ไม่ยึดถือหูเราก็มีเราก็ไม่ยึดถือปากจมูกก็มีเราก็ไม่ยึดถือพูดง่ายๆไม่ยึดถือตัวตนอันนี้เลยว่าเป็นของเราจริงๆเรามาใช้ประโยชน์เรามาถือเอาประโยชน์จากการเห็นกายอันนี้ชัดเจนตามความเป็นจริงเราจะต้องเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีหนีภพหนีชาติได้หนีการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้ไม่ตกต่ำไม่เป็นไปเพื่อทุกข์เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญถ้าเรามองเห็นชัดตามความจริงแล้วถ้าเราเห็นชัดว่ากายนี้เป็นอย่างนี้แหละเท่านั้นเองเราก็วางความยึดมั่นถือมั่นได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้ก็ต้องเข้าสมาธิทำจิตให้สงบเสียก่อนพอจิตสงบแล้วลองพิจารณาดูมันก็วางหมดความยึดความถือในตัวตนอันนี้ว่าเป็นของเราของเรามันก็วางหมดไม่ยึดมั่นถือมั่นส่วนไหนเลยว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างมันไม่ได้กำหนดว่าคนแก่ถึงตายคนแก่ถึงตายไม่ใช่มันตายได้ทุกขณะจิตเลยไม่ใช่ว่าวินาทีตายได้ทุกวินาทีก็ได้เนาะ พราะนั้น 3-4 เดือนหรือ2เดือน3เดือนก็ได้ยินเสียงระเบิดตุ้มเดียวพอระเบิดก็ตายแล้วคนนั้นเขาเผาก่อนจะเผาเขาก็ระเบิดจุดประทัดระเบิดพอเห็นชาติโอนี่คนตายแล้วไปนรกหรือไปสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์ก็มีไปนรกก็มีไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีอย่างนี้แล้วว่าตกต่ำตกไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าคนได้เป็นโสดาบันเพราะเห็นแจ้งในกายนี้เราก็ไม่ใส่ใจอะไรกับมันวางความยึดถือได้แล้วเราไปไหนถ้าวางความยึดถือได้ไปพระนิพพานโน่นน่ะถ้าวางความยึดถือได้ถ้าวางความยึดถือไม่ได้ก็ต้องมาเกิดอีกถ้าไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลต้องเกิดอีกนับกับนับกันไม่ถ้วนอย่างพวกเรานี่ก็เหมือนกันเราเกิดมาเน่ากับเน่ากันไม่ถ้วนแล้วเกิดมาเลยไม่ว่าแต่ละชาติแต่ละภพนั่นที่เราเกิดมานะมันนับเป็นอสงไขยนับเป็นกลับเป็นกันอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรว่าสุเมธาดาบทตอนนั้นพระองค์บวชเป็นฤาษีพระองค์ได้รับพยากรณ์แล้วพระองค์ก็สร้างบารมีมานานสี่อสงไขยกับแสนมหากัปนั่นนานขนาดไหนสี่อสงไขยอสังขยะแปลว่านับไม่ไหวแสนมหากัปอีกด้วยโอ้โหกัปเดียวก็ยังพอแรงแล้วไปแสนมหากัปคนเรานะเกิดตายนับพบนับชาตินับกับนับกันไม่ถ้วนแม้ขนาดพระโพธิสัตว์คือสุมีธาดาบทนั้นเป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้ต้องการที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดชาวโลกมีหูมีตาที่ฟังธรรมแล้วเข้าใจให้พิจารณาอย่างนี้แหละลงไปในตัวตนของเราและตัวตนของคนอื่นด้วยถ้าเราเห็นชัดตามความเป็นจริงเราก็วางได้วางความยึดถือได้ทำไมจะวางไม่ได้พอรู้จริงแล้วเห็นจริงแล้วมันก็วางความยึดถือได้วางความเกิดความแก่ความเก็บความตายได้เห็นมันเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาหมดอะอนัตตาไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าสิ่งนี้อันนี้อันนี้เรื่องนี้เป็นของเราวางความยึดถือแล้วไม่สำคัญมั่นหมายแล้วไม่คิดว่าตัวตนของเราเห็นชัดลงไปว่าจนว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราเลยเรามาหลงยึดถือเอาแก่เท่าก็ตายไปหรือว่าถึงการควรตายก็ตายไปถ้ากิเลสยังมีอยู่ก็ต้องมาเกิดอีกไม่ใช่ไม่เกิดเกิดอีกแก่อีกเก็บอีกตายอีกเพราะนั้นผู้ฉลาดจึงรีบปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญสมาธิวิปัสสนาเพื่อหนีจากกองทุกข์อันเลวร้ายนี้ถึงความสุขความสำเร็จในธรรมของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วก็ไม่ตกต่ำเพราะเราพิจารณาเห็นทุกข์ในตัวเราแล้วถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเอาคนมาฆ่าสักห้าคนแล้วเอาเนื้อเอาหนังสลับผับเปลี่ยนกันไปโครงกระดูกก็มีอยู่เนื้อหนังมังสาก็เอาไปเราจะจำได้ไหมว่าใครเป็นใครเห็นแต่โครงกระดูกเหมือนอาตมาที่ว่าไปเห็น นางอนิจจานแหละมีแต่โครงกระดูกไม่รู้โครงกระดูกใครนั่นอันนี้เรามาสมมุติเอาว่านี่ตัวตนของเราแต่มันเป็นสมมุติโลกพระพุทธเจ้าบัญญัติทับลงไปว่านี่ไม่ใช่ของเราเราไม่มีตัวมีตนที่จะเข้ายึดถือเอาได้เรามีแต่ปล่อยวางทั้งนั้นจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเรายังยึดถืออยู่ไม่พ้นทุกข์หรอกยังหลงกายอยู่หลงความเกิดความแก่คือความตายอยู่เราหลงอยู่ก็ต้องตายอยู่อย่างนั้นน่ะตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกน่ะเห็นไหมให้เราเห็นชัดลงไปเลยเห็นชัดตามความเป็นจริงพิจารณาเป็นอสุภะก็ได้พิจารณาเป็นของไม่เที่ยงก็ได้พิจารณาเป็นของไม่มีตัวตนก็ได้ถ้าเราตายแล้วอีก50ปีข้างหน้าใครจะจำได้หรอว่าเราคือคนนั้นไม่มีอย่างดีก็มีภาพถ่ายให้เห็นนั่นส่วนโครงกระดูกเนื้อหนังมังสานี่มันหายไปแล้วเขาเก็บหมดแล้วเน่าเหม็นไปหมดแล้วยึดถือไม่ได้เลยยึดถืออันไหนก็ทุกข์เพราะอันนั้นถ้าไม่ยึดถือก็ปล่อยวางถึงความสุขความเจริญแน่นอนเรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่อที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์นั่นเองให้เห็นชาติตามความเป็นจริงนี่แหละให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเห็นเข้ามาที่ไหนที่ตัวเราเองเห็นเข้าไปที่ไหนเห็นคนอื่นด้วยคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเราเองก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันที่ไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีคือมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายไม่มีตัวตนท่านว่ายึดถือเอาไม่ได้ถึงแม้ว่าในขณะเป็นมนุษย์เราจะละกายนี้อย่างเต็มที่ให้มันกินข้าวให้มันกินน้ำให้มันแต่งตัวสวยสดงดงามแต่ตายแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาแป้งทาใส่ก็เป็นหน้าพี่หลอกแล้วเราดูไม่ได้เลยเห็นเป็นผีหลอกเอาแป้งใส่แล้วก็เปิดโลงดูโอ้ยถ้าเห็นกลางคืนคนเดียวนะป่าลาบเลยวิ่งหนีจากผีแต่ที่จริงเราก็เป็นผีเหมือนกันถ้าตายแล้วก็เป็นผีเหมือนกันก็หลอกกันกลัวกันแต่บางคนก็ไม่กลัวนะแปลกดีบางคนก็ไม่กลัวไปป่าช้าคนเดียวก็ได้อย่างอาตมานี่โอ้ยกลัวแล้วมันอยู่ที่นี่ใหม่ๆแต่อบอุ่นอยู่เหมือนมีคนอยู่ด้วยเป็นเยอะแยะแต่ว่าความกลัวผีก็มีอยู่กลัวผีมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนู่นเพราะว่าคนตายแล้วหามศพผ่านหน้าบ้านไปทุกคนเพราะบ้านอยู่ใกล้ถนนจะกินน้ำกลางคืนนี่ออกไปกินน้ำไม่ได้เลยต้องร้องไห้ต้องให้ตาให้ยายตักน้ำให้กินกลัวพี่หลอกพอแก่มาก็เห็นอย่างนั้นแหละไปที่ไหนก็กลัวพี่หลอกเพราะอะไรเพราะเราไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละกลัวนั่นอันนี้เดี๋ยวก็โมหะครอบงำจิตใจของเรากิเลสมันบังตาของเราไว้ไม่เห็นความจริงตายแล้วก็ไม่เห็นความจริงของชีวิตจิตใจอันนี้เราจึงมีทุกข์อยู่ล่ำไปทุกขาชาติปุณณปุณังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ล่ำไปนะการเกิดบ่อยๆเนี่ยเป็นทุกข์บ่อยๆเหมือนกันแหละเพ พอมีเกิดก็มีทุกข์ตามมาให้พิจารณาเข้ามาให้เห็นชัดให้เห็นจริงให้เห็นไม่เที่ยงของกายนี้พอถึงมันตายแล้วมันก็ไม่เที่ยงอย่างจริงๆแต่ถ้ายังไม่ตายก็ยังพอดูกันได้อยู่แต่ตายแล้วโอ้ยไม่เห็นกันเลยยึดถือตรงไหนไม่ได้หรอกไปสวรรค์หมดบุญจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์วนเวียนอย่างนี้แหละปฏิบัติธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็จะมีการบรรลุมรรคผลเมื่อบรรลุมรรคผลเราก็ไม่ทุกข์นานชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ7ชาติเท่าเนี้ยที่เราจะเกิดแต่เกิดตายถ้าได้สูงกว่านั้นมาเกิดอีกชาติเดียวก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ให้เห็นชัดลงไปในตัวเรามันไม่มีอะไรที่เข้าไปยึดถือเอาได้หรอกให้ปล่อยวางให้เห็นความทุกข์ให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนให้เห็นจริงด้วยใจของเราเองไม่ใช่อ่านตำราเอาอ่านตำราก็เป็นการเขียนจากความจริงนั่นแหละแต่ว่าอ่านได้จำได้อันนี้ยังไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าเห็นชัดด้วยใจของเราว่าอันนี้เป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เราเห็นชัดเห็นชัดในใจเราก็วางได้วางความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่เวียนว่ายตายเกิดในภพไหนอีกเลยคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของผู้นั้นผู้นั้นมีบุญสั่งสมมาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมจิตหลุดพ้นจากกองทุกข์แล้วใจเราก็สบายใจเราแหละเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในกายนี้ยึดถือเอากายนี้ใจเราเนี่ยพอเราตายแล้วใจไม่ได้อยู่กับเราไปไปแล้วสู่ทางสวรรค์สู่ทางนิพพานไปแล้วเพราะนั้นท่านถึงให้รักษาศีลให้ทานบำเพ็ญคุณงามความดีทำสมาธิวิปัสสนามรรคผลนิพพานให้มันเกิดขึ้นในตัวเราก็พ้นทุกข์ได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เก็บตายอีกเราก็วางได้จิตเราก็เบาจิตเราก็สบายจิตเรามีสุขเราต้องแก้ไขตัวเองให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ามีใจครองหรือไม่มีใจครองก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดอย่างต้นไม้จะว่าไม่ตายก็ไม่ได้ต้นไม้เขาปลูกไว้นานๆหลายปีหลายร้อยปีมันก็เสื่อมสลายได้เช่นต้นประดู่ต้นประดู่อยู่หินออกเป้งพอแก่เข้าใบก็ร่วงกิ่งก็เริ่มผุพังต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นต้นประดู่ใหญ่นี่ไม่มีวิญญาณครองนะมันก็ยังเสื่อมสลายได้มีใจครองคือคนเราและสัตว์เดรัจฉานมีใจครองนี่เรามีใจครองอยู่ก็เรียกว่าเรายังหลงยึดหลงถืออยู่ใจยังไม่ปล่อยวางใจยังไม่ละความยึดมั่นถือมั่นเราต้องมีทุกข์หลายภพหลายชาติแต่ถ้าละความเป็นทุกข์นี่ออกไปได้ เราจะถึงความสุขความสบายหายวิตกกังวลพ้นจากทุกข์ได้เราให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงตามที่อาตมาอธิบายมานี้สิ่งไหนมันไม่แจ่มแจ้งจะถามปัญหาก็ได้หมายความว่าถ้าเปิดวาจาแล้วแต่ตอนนี้ยังปิดวาจาอยู่ก็ถามในใจเอาว่ามันหลงตรงไหนบ้างมันหลงได้ยังไงมันหลงได้เพราะมีราคะความกำหนัดยินดีโทสะความโกรธความประทุษร้ายโมหะความหลงไม่รู้ความจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นแจ้งชัดในตัวตนอันนี้กิเลสเหล่านี้แหละเป็นตัวบังตัวบังคับให้เราเกิดแก่เก็บตายอยู่ไม่หลุดพ้นไปได้ก็เพราะกิเลสเหล่านี้แหละราคะโทสะโมหะนี่แหละมันปิดบังไว้ให้เราไม่เห็นชัดให้เราไม่รู้แจ้งเห็นจริงในอัตในธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สอนไว้บอกไว้ตัดแสดงไว้เรามีใจไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเกิดดับไปเหมือนกันเกิดดับเกิดดับแต่ถ้าเกิดดับเกิดดับนี่เราไปอิสันกำหนดได้ว่าเข็นใจเกิดดับเกิดดับโอ้ยไม่เห็นหรอกว่าเอาเฉยเฉยว่าเอาว่าเห็นเกิดดับถ้าเห็นเกิดดับแล้วมันก็โน่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นนท์ถึงเห็นเกิดดับในสังขารร่างกายตัวตนนี้ส่วนเรานี่มันไม่เห็นหรอกไม่เห็นเกิดเห็นดับหรอกเห็นแต่ใจที่มีราคะโทสะโมหะนี่แหละเห็นแต่ความโลภความหลงนี่แหละเห็นแต่กิเลสนี่แหละมันไม่เห็นเกิดดับหรอกถ้าเราเป็นพระอรหันต์เราก็อาจจะเห็นเกิดดับได้ถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนไว้นะเราจะรู้ได้ยังไงว่าความเกิดดับเป็นยังไงเราก็รู้ไม่ได้บางคนก็บอกว่าโอ้ยอีสันเห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเลยโอ้ยอย่ามาโกหกกันเลยถ้าเห็นเกิดดับแล้วมันก็วางภพวางชาติได้หมดสิ้นตัวไม่มีการเกิดแก่เก็บตายมันมีแต่เห็นเกิดเห็นดับตอนนี้เราจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงยังไม่เห็นความทุกข์ยังไม่เห็นชัดในอริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเราไม่เห็นทางพ้นทุกข์เราไม่เห็นถ้าเราดำเนินไปตามทางพ้นทุกข์สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเราเห็นตามนี้ว่ามรรคมีองค์แปดนี่ถ้าเราเห็นชัดเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคเกิดขึ้นในตัวเราชัดเจนแจ่มแจ้งเราเดินตามทางนี้ไม่หลงแน่นอนต้องไปถึงซึ่งมรรคผลนิพพานสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละเป็นของมีอยู่เป็นอยู่ในตัวของเราเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายความโศกเศร้าเสียใจที่ไรลำพันเห็นชัดในตัวเรารู้แจ้งชัดในตัวเรา เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาปัญญาเห็นชอบถ้าเรายังไม่เห็นชอบเราก็ยังไม่บรรลุมรรคผลแต่ถ้าเราเห็นชอบตามนี้ก็บรรลุมรรคผลได้แน่นอนมรรคประโยงแปดนี่คือทางให้บรรลุมรรคผลที่ผ่านถ้าใครปฏิบัติกายวาจาใจให้ไปตามมรรคประโยงแปดนี้ผู้นั้นพ้นจากทุกข์ได้แน่นอนเช่นอย่างคำว่าดำริชอบดำริออกจากกามลำหยีไม่พร้อมจะบาดดำริไม่เบียดเบียนเราลองดูความคิดของเราสิไม่พยาบาทไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดเรื่องราคะโทสะโมหะมันไม่มีแล้วในใจของเราเราเห็นชัดระวางได้ตามที่พุทธเจ้าทรงสอนดำเนินตามมรรคประโยคแปดนี่ได้ตลอดทุกวันทุกเวลาเราเห็นเพียงเท่านี้แหละในใจของเราว่าเป็นของไม่ดีไม่งามเราเห็นชัดเราวางได้ทันทีเราลองดูความคิดของเราสิวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดอะไรบ้างคิดออกจากกามมีไหมคิดอยากพ้นทุกข์มีไหมนี่ตรงนี้แหละมันสำคัญเราต้องดูจิตดูใจของเราว่าเราเห็นชัดตามความเป็นจริงหรือไม่เห็นจิตของเรายึดถือหรือไม่เห็นจิตของเราปล่อยวางหรือไม่นี่ให้พิจารณาให้เห็นชัดลงไปในมรรคแปดนี่แหละมรรคมีองค์แปดคือว่าทั้งแปดทางนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ามรรคสามัคคีถ้ามรรคสามัคคีกันเมื่อไหร่เราก็พ้นทุกข์ได้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ได้พ้นจากกองทุกข์ได้ถึงความรู้แจ้งเห็นจริงในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าได้หนีจากกองทุกข์ได้แน่นอนความเกิดแก่เก็บตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแน่นอนเราพ้นแล้วจากกองทุกข์พ้นแล้วจากบาปอกุศลพ้นแล้วจากทุกสิ่งทุกอย่างเราปล่อยวางความยึดความติดได้ถึงความพ้นทุกข์ได้คอยพยายามทำให้อดทนก็ทำไปทำไปเรื่อยๆให้จิตที่ไม่เป็นสมาธิเป็นสมาธิไม่มีมรรคมีผลให้มีมรรคมีผลขึ้นมาอย่างนี้แหละให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป ที่จบไปแล้วนั้นเป็นธรรมเทศนาวิธีการทำวิปัสสนาเรื่องเห็นทุกข์โดยพระครูสิทธิปภากรหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกต่อไปขอเชิญรับฟังปกิณกธรรมนิทานธรรมบทประกอบเรื่องของนางสิริมาธรรมบทแปลเรื่องนางสิริมาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภนางสิริมาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปัสสะจิตตะกะตังพิมพังอรุกายังสะมุตสีตังอาตุรังพหุสังกัปปังยัสสะนัตถิทุวังทิติแปลว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนและความมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลอันกระดูก300ท่อนยกขึ้นแล้วอันอาดูลที่มหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมากดังได้สดับมานางสิริมานั้นเป็นหญิงคณิกามีรูปร่างงดงามในกรุงราชคฤห์ภายในพรรษาหนึ่งได้ประทุษร้ายต่ออุบาสิกานามว่าอุตราซึ่งเป็นธิดาของปุณณเศรษฐีผู้เป็นภรรยาของสุมนะเศรษฐีบุตรนางสิริมา ประสงค์จะให้นางอุตรานั้นเลื่อมใสจึงทูลขอเข้ามาพระศาสดาผู้ทรงทำภัตตกิจกับภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วในเรือนของนางอุตรานั้นในวันนั้นได้ฟังภัตตะอนุโมทนาของพระทศพลได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วในเวลาจบคาถาที่ว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้บันพึงชนะคนพูดปล่อยๆด้วยคำจริงนี้เป็นความย่อในเรื่องนี้ส่วนเนื้อเรื่องพิสดารจะมีแจ้งในอรรถกถาแห่งคาถาอนุโมทนาในโกฏวรรคนั่นแหละนางสิริมานั้นครั้นบรรลุโสดาบันอย่างนั้นแล้วนิมนต์พระทศพลรุ่งขึ้นได้ถวายทานเป็นอันมากแล้วได้ตั้งอัตตกภัตคือภัตสำหรับภิกษุ8รูปเพื่อประสงค์ไว้เป็นประจำตั้งแต่วันแรกมาภิกษุ8รูปไปเรือนเสมอนางเอ่ยปากว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่านทั้งหลายรับเนยใสรับนมสดดังนี้เป็นต้นแล้วก็บรรจุพัดให้เต็มบาตรของภิกษุเหล่านั้นอาหารบิณฑบาตที่ภิกษุรูปหนึ่งได้แล้วย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ3รูปบ้าง4รูปบ้างนางถวายบิณฑบาตด้วยการจับจ่ายทรัพย์16กหาปณะทุกวันต่อมาวันหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งฉันอัฏฐกภัตต์ในเรือนของนางแล้วได้ไปวิหารแห่งหนึ่งณที่ไกล3โยชน์ครั้งนั้นพวกภิกษุถามเธอซึ่งนั่งอยู่ในที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นว่าท่านผู้มีอายุท่านไปรับภิกษาที่ไหนมาภิกษุรูปนั้นตอบว่าผมไปฉันอัฏฐกภัตต์ที่บ้านของนางสิริมาพวกภิกษุถามอีกว่าก็นางทำของอันน่าพึงใจถวายไหมตอนภิกษุพรรณนาความดีของนางสิริมาภิกษุผู้นั้นจึงกล่าวคุณของนางว่าผมไม่สามารถจะพรรณนาพัดของนางได้เพราะนางทำถวายแสนจะประณีตพัดที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ3รูปบ้าง4รูปบ้างแต่การได้เห็นนางนั้นแลดีเสียยิ่งกว่าทายธรรมของนางเสียอีกเพราะนางสวยงามเช่นนี้เช่นนี้ดังนี้ก็ในครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังถ้อยคำที่พรรณนาคุณของนางเกิดความรักขึ้นแล้วโดยไม่ได้เห็นตัวเลยมีความคิดว่าควรที่จะไปดูนางภิกษุรูปหนึ่งนั้นจึงบอกจำนวนพรรษาของตนแล้วถามลำดับกับภิกษุรูปนั้นแล้วได้ยินว่าท่านผู้มีอายุพรุ่งนี้ท่านจะเป็นพระสังฆเถระจะได้อัตตกภัตต์ในเรือนของนางสิริมาภิกษุรูปนั้นจึงคว้าบาตรและจีวรหลีกไปในขณะนั้นเองเมื่ออรุณขึ้นแต่เช้าเทียวเข้าไปสู่โรงพัดยืนคอยอยู่แล้วเป็นพระสังฆเถระได้อัตตกภัตต์ในเรือนของนางก็ในเวลาที่ภิกษุนั่นฉันแล้วหลีกไปในวันวานนั่นเองโรคได้เกิดขึ้นในสรีระของนางดังนั้นนางจึงเปลื้องอาภรณ์แล้วนอนขณะนั้นพวกทาสีของนางเห็นภิกษุทั้งหลายผู้ได้อัตตกภัตต์มาแล้วจึงบอกแก่นางนางสิริมาไม่สามารถจะรับบาตรแล้วนิมนต์ให้นั่งหรือถวายของด้วยมือของตนได้จึงสั่งพวกทาสีว่าแน่แม่ทั้งหลาย พวกเธอรับบาตรแล้วนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าให้นั่งให้ดื่มข้าวยากูถวายของเคี้ยวในเวลาพัดจงบรรจุพัดให้เต็มบาตรแล้วถวายเถิดทาสีเหล่านั้นรับคำแล้วได้นิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้เข้ามาให้ดื่มข้าวยากูถวายของเคี้ยวแล้วในเวลาฉันพัดก็บรรจุพัดให้เต็มบาตรแล้วจึงได้แจ้งแก่นางสิริมานางจึงได้กล่าวว่าพวกเธอช่วยพยุงฉันไปทีฉันจะไหว้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนางผู้อันทาสีทั้งหลายพยุงไปสู่ที่ใกล้ภิกษุแล้วก็ได้ไหว้ภิกษุทั้งหลายด้วยทั้งสรีระอันสั่นเทิมอยู่ภิกษุนั้นแลดูนางแล้วคิดว่าความสวยงามแห่งรูปของหญิงผู้เป็นไข้นี้ยังสวยงามถึงเพียงนี้ก็ในเวลาที่ไม่มีโรครูปสมบัติของนางคนนี้ที่ตกแต่งแล้วด้วยอาภรณ์ทุกอย่างจะสวยงามสักเพียงไรกระนั้นกิเลสที่เธอสั่งสมไว้หลายโกรธปีกำเริบขึ้นแล้วภิกษุนั้นไม่ได้มีใจจดจ่อที่อื่นมีใจจดจ่อแต่เฉพาะนางเท่านั้นไม่สามารถจะฉันอาหารได้จึงถือบาตรกลับวิหารปิดบาตรวางไว้นะส่วนข้างหนึ่งปูจีวรนอนแล้วลำดับนั้นภิกษุสหายของเธอรูปหนึ่งแม้อ้อนวอนอยู่ก็ไม่สามารถจะให้ภิกษุนั้นฉันได้ภิกษุนั้นได้อดอาหารแล้วตอนนางสิริมาถึงแก่กรรมในเวลาเย็นวันนั้นเองนางสิริมาได้ทำการกิริยาคือตายแล้วพระราชาทรงส่งพระราชสารไปถวายกับพระศาสดาว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญนางสิริมาน้องสาวหมอชีวกได้ทำกาลกิริยาเสร็จแล้วพระศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงส่งข่าวไปแด่พระราชาว่ากิจคือการเผาศพของนางสิริมายังไม่มีพระองค์จงทรงรับสั่งให้คนเอาศพนางสิริมานั้นนอนในป่าช้าผีดิบแล้วให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนัขจะกินไม่ได้เถิดพระราชาก็ได้ทรงทำตามรับสั่งแล้ว3วันล่วงไปแล้วโดยลำดับในวันที่4สรีระขึ้นผ่องแล้วมูนอนไตออกจากปากแผลทั้ง9สรีระทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดข้าวสารฉะนั้นพระราชาให้พวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่าเว้นเด็กๆที่เฝ้าเรือนเสียใครไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับ8กหาปณะดังนี้และได้ส่งพระราชสารไปสำนักของพระศาสดาว่านัยยะว่าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานขอจงมาดูนางสิริมาเถิดพระศาสดาจึงรับสั่งให้พเดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าเราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมาภิกษุหนุ่มแม้รูปนั้นไม่เชื่อฟังคำของใครๆเลยตลอด4วันอดอาหารนอนแซวอยู่แล้วข้าวสวยในบาตรบูดสนิมก็ตั้งขึ้นในบาตรลำดับนั้นภิกษุสหายนั้นจึงเข้าไปหาเธอแล้วบอกว่าท่านผู้มีอายุพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาภิกษุผู้นั้นแม้ถูกความหิวแผดเผาอย่างนั้นก็ลุกขึ้นได้โดยรวดเร็วเมื่อเขากล่าวว่าสิริมานั่นเองจึงกล่าวถามว่าท่านว่าอะไรนะเมื่อภิกษุสหายตอบว่าพระศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมาท่านจะไปด้วยไหมภิกษุนั้นก็รีบรับปากว่า ไปครับแล้วเทข้าวทิ้งล้างบาตรใส่ไว้ในตลกได้ไปกับหมู่ภิกษุพระศาสดามีหมู่ภิกษุห้อมล้อมแล้วได้ประทับณข้างหนึ่งภิกษุณีสงฆ์ก็ดีราชบริษัทก็ดีอุบาสกบริษัทก็ดีอุบาสิกาบริษัทก็ดีได้ยืนอยู่พวกละข้างตอนศพนางสิริมาผู้เลอโฉมหาค่าไม่ได้พระศาสดาตรัสตามพระราชาว่านี่ใครมหาบพิตรพระราชานี่คือน้องสาวหมอชีวกชื่อสิริมาพระเจ้าข้าพระศาสดานางสิริมาหรือนี่พระราชานางสิริมาพระเจ้าข้าพระศาสดาถ้าอย่างนั้นขอพระองค์ได้โปรดให้ราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่าใครให้ทรัพย์พันหนึ่งจงเอานางสิริมาไปพระราชาได้ทรงกระทำอย่างนั้นแล้วผู้ที่จะออกปากว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาทูลแก่พระศาสดาว่าชนทั้งหลายไม่รับพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรถ้าอย่างนั้นจงลดราคาลงไปอีกพระราชาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์500จงเอาไปไม่ทรงเห็นใครๆจะรับเอาจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าใครให้ทรัพย์250 200 100 50 25กหาปณะ10กหาปณะ5กหาปณะ1กหาปณะครึ่งกหาปณะบาท1มาศก1หรือกากนิก1แล้วเอานางสิริมาไปก็ไม่เห็นใครจะรับเอาไปจึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่าจงเอาไปเปล่าๆก็ได้ผู้ที่จะบอกว่าข้าพเจ้าหรือว่าเราแม้คนหนึ่งก็ไม่มีพระราชาจึงได้ทูลกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อว่าผู้ที่จะรับเอาไปแม้เปล่าๆก็ไม่มีพระศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูมาตุคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชนในการก่อนชนทั้งหลายในพระนครนี้ให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้วจึงได้อภิรมย์วันหนึ่งแต่บัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่าๆก็ไม่มีรูปเห็นป่านนี้ถึงความสิ้นและเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูอัตภาพอันอาดูลดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าปัสสะจิตตะกะตังพิมพังอรุกายังสะมุตสิตังอาตุรังพะหุสังกัปปังยัสสะนัตติทุวังทิติแปลว่าเธอจงดูอัตภาพที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคงอันกรรมทำให้วิจิตแล้วมีกายเป็นแผลมีกระดูกเป็นโครงร่างอันอาดูลที่มหาชนคิดอยากได้โดยมากตอนแก้อัดในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจิตตะกะตังแปลว่าทำให้วิจิตแล้วหมายความว่ามีความวิจิตอันกรรมทำแล้วคืออันบุคคลทำให้วิจิตด้วยวัตถุต่างๆมีอาภรณ์คือผ้าและเครื่องประดับคือระเบียบดอกไม้เป็นต้นคำว่าพิมพังแปลว่าอัตภาพได้แก่ซึ่งอัตภาพอันตั้งอยู่ถูกส่วนด้วยอวัยวะทั้งหลายใหญ่น้อยมีส่วนยาเป็นต้นในฐานะอันสมควรแก่ความเป็นอวัยวะยาวเป็นต้นคำว่าอรุกายังแปลว่ามีกายเป็นแผลคือมีกายเป็นแผลด้วยสามารถปากแผลทั้ง9คำว่าสมุดสีตัง แปลว่ามีกระดูกเป็นโครงร่างคืออันกระดูก300ท่อนยกขึ้นแล้วคำว่าอาตุรังคืออันอาดูลหมายความว่าชื่อว่าเป็นยาที่ใช้ประจำเพราะความเป็นสิ่งที่ต้องบริหารด้วยอิริบทเป็นต้นทุกเวลาคำว่าพหุสังกัปปังแปลว่าที่มหาชนคิดอยากได้โดยมากได้แก่อันมหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมากส่วนคำว่ายัสสะนัตถิทุวังทิติแปลว่าที่ไม่มีความยั่งยืนไม่มีความมั่นคงหมายความว่าเธอทั้งหลายจงอาดูลอัตภาพนี้ที่ไม่มีความยั่งยืนหรือความมั่นคงมีความแตกเรี่ยรายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาโดยส่วนเดียวเท่านั้นในเวลาจบเทศนาธรรมาภิสมัยคือการบรรลุธรรมได้มีแล้วแก่สัตว์ 84,000 ส่วนภิกษุแม้รูปนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลดังนี้แหละเรื่องนางสิริมา